بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند و مسلمانانو ورونو او خویندو، منګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت شروع کړو. د علم او د عمل پنیت باندې دغه خوګه لړۍ پیل کړی و. مخکې درس کې د محمد رسول الله علیه السلام د پلار وفات ذکر شو. نننی درس کې به پیل د نبی علیه السلام د پیدایش څخه وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوشنبه په ورځ د ربیع الاول په میاشت باندې پیدا شوی دی. دا دوه داسې شایان دي چې د علماو په دې باندې اتفاق دی، په دې کې اختلاف نشته. ربیع الاول میاشت دا ټول منی او د دوشنبه ورځ چې کم دی دا هم ټول منی، ځکه مسلم حدیث دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د دوشنبه ورځې روژې په اړه باندې تپوس وشو. هغه ورته وفرمایلی: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه او انزل علي فيه. وإذا دوشنبه ورز اغا ورز دا چه زپا دي كي پیدا شوه ما، زپا هم دغا ورز كي پیغمبر شوه ما نبوت را تراکل شوه دي، او پا هم دغا ورز كي ما باندي وحي نازل شوه دا. زكا دي ورز باندي رو جنی ول دا غور خبر دا، دا نبی علیه صلاة و سلام سنت دي. بعد ربیع الاول پا میاشت كي پنیتا باندي اختلاف شتا چې آیا دا سوم ربیع الاول و. خو د اکثر علماو قول دا دی چې دولسم ربیع الاول باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته راغلی دی، او دا هغه کال و چې دې ته عام الفیل ویلی کیږي. اصحاب الفیل واقعه چې قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی ده او مشهوره واقعه ده، په همدغه کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی دی. لکه طبقات الکبیر د ابن سعد کې په صحیح سند سره د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی. هغه فرمای: ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الفیل یعنی عام الفیل. نبی علیه الصلاۃ والسلام د فیل والا کال چې کوم مشهور په همغه کال باندې پیدا شوی دی. او حافظ ابن کثیر رحمه الله دا نقل کړی دی د خلیفه بن خیاطنا: والمجمع علیه انه علیه السلام ولد عام الفیل. وای په دې خبره باندې اجماع ده او اتفاق دی، که چا پکې اختلاف کړی دی هغه ته اعتبار نشته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په عام الفیل باندې پیدا شوی دی. د اصحاب الفیل چې کوم مشهوره واقعه وه، هماغه کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام زیږیدلی دی. د اصحاب الفیل واقعه د دې اصل خو په قرآن کریم کې هم شته، په صحیح احادیثو کې هم شته، چې دغه د حبشي خلکو اراده کړې وه په کعبه باندې حمله وکړي. الله رب العالمین د هغوی مخنیوی وکړو، هغوی ځان سره فیلان راوستي وو، خو رب العالمین ټول دغه ځای کې بند کړل او رب العالمین پی خپل لخکر را ولیږه. د وړو وړو مرغو د خولې نه پی واړه واړه میزایل را گزار کړ، او دغه میزایل چې په چا باندې لګېدو نو هغې نه بوس جوړېدل او مکمل ختمېدو. خو تاریخ کې چې کوم نور تفصیلات راغلي دي هغه په صحیح او مرفوع روایتونو کې نشته، بلکې مرسل روایتونو کې دي. نو دې وجې نه موږ ته اجتناب کوو او تفصیل کې نه ورځو. محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا عام چې کوم افعال دي نو دا د عامو انسانانو په سیر باندې وو، دومره زیات تفاوت په دې کې نه و. لکه کله چې د مور په خېټه باندې وو، په روایتو کې دومره خبره راغلې ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مور وایي چې ما ته ډیره اسانتیا و د نورو زنانو په نسبت باندې. لکه عام زنانه چې کله ماشوم په خېټه وي هغې ته تکلیف زیات وي کیناستو کې پاسېدو کې، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مور ته دغه تکلیف نه و. حمل یې ډیر زیات آسان و، او د حمل په وخت باندې دا خوب هم لیدلی و. موږ مخکې بیان کړی و مستدرک د حاکم او مسند احمد په حسن لذاته سند سره ذکر کړو: ورأت امي حين حملت بي انه خرج منها نور اضاءت له بصرى وبصرى من ارض الشام. کله چې وای زه د مور په خېټه کې یوم، هغه داسې خوب لیدل چې زما د جسم نه یو رڼا او یو نور وتله، او هغه لاړه د شام د بصرا علاقې محلات او بنگلې روخانه کړي. بیا د نبی علیه السلام پیدایش په اړه باندې چې نورې کومې کیسې مشهوري دي، هغه اکثره ضعیفه دي. چې نبی علیه السلام مختون پیدا شوی وو، په دې باندې صحیح روایت نشته. یا لاسونه نبی علیه السلام د سر د لاندې کیښدل، یا سترګې چې کوم نبر اسمان طرف ته غړولې، یا نور چې کوم عجایب و غرایب بیانیږي، دا په صحیح احادیثو کې نه دي ثابت. دغه کیسې سندونه نه لري، خو عام خلک سیرت چې اوري همدغه کیسو د پاره اوري. دغه کیسې ورته ډیر زیات خوند ورکوي، او دا ډیر په شوق باندې اوري. چې اوږده کیسه شروع وي، عجایب و غرایب پکې بیانیږي، خو انصاف دا دی چې غیر ثابته خبره بیانول دا روا نه ده، دا حرام کار دی. عبدالله بن مبارک رحمه الله قول مشهور دی کنه، مقدمه د صحیح مسلم کې راغلی دی، او علل د ترمیزی کې راغلی دی. الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند بیانول دا د دین څخه دی. که چیرته سند بیانول نه وي، نو د چا چې څه خوښه وی همغې نه به دین جوړ کړی وی، همغه خبرې باندې به استدلال کولی. نو دې وجې نه په سیرت کې هم سند مهم دی، ځکه دا خو دین دی کنه. الله رب العالمین فرمایي چې ستاسو دپاره په دغه نبی علیه السلام سیرت کې، په ذات کې، په سنت کې، په دې کې ښایسته نمونه ده. نو چې یو شی دین نه او انسان ورته د دین نسبت کوي، نو دا خو حرام کار دی. باید علما کرام چې کله سیرت بیانوي، په دې کې تحقیق وکړي، حتی الوسخ تحقیق وکړي. لکه مخکني علماو ډېرې خوارینی کړي دي، صحیح او ضعیف جدا کړي دغه روایتونه. کم از کم د هغې کتابونو ته مراجعه وکړي، هغې چې کوم تحقیق کړی دی، د هغې چې کوم دلایل دي، هغه خو وګوري. بیا د نبی علیه الصلوۃ والسلام رضاعت بیان دی. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته خپلې مور شیدو ورکړي دي، او د مور نه علاوه دوه نورو زنانه ورته شیدو ورکړي دي، چې یوه په دې کې سویبه وه، او بله په دې کې حلیمه سعدیه ده. سویبه دا د ابولهب وینځه وه، هغې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته شیدو ورکړي دي، او دا رضاعي مور ده. بخاری مسلم کی روایت راضی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، ارضعتنی و ابا سلمت سویبہ، و ماتا و ابو سلمت سویبہ شدر اکڑی دی، او دا زمان رضائی مور دا. ہم دی سویبہ حمزہ رضی اللہ عنہ تم شدور کڑی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ او حمزہ رضی اللہ عنہما دا دری والا رضائی ورون دی. او بیا چې کوم روایتونو کې دا خبره ذکر شوی دا چې سویبہ په ابو لہب باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیره کړو، هغه آزاد کړه، نو دیو جن په الله رب العالمین هر دوشنبه باندې عذاب کمی، نو دا خبرم ثابته نه ده، مستند نه ده، او دا هسی کمزوري خبره ده. ځکه دغه وړو کې احسان کچیرته ثابتم وی چې هغه کړی وی مثلا، خو بیا د نبی علی صلوات و سلام څومره دښمنی کړی ده، په هر لار باندې نبی علی صلوات و سلام ته درد او تکلیف رسول ده، لکه ورسته براشي ان شاء الله. نو رب العالمین په خپل نبی باندې ډیر زیات خفه کیږي. څوک چې د هغې لږ مخالفت کوي، رب العالمین ورته ډیر ناشنا او دردناک عذاب ورکوي. دویمه زنانه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته شیدو ورکړي دي، هغه د بنو سعد یو زنانه وه چې اکثره علمای نوم حلیمه یادوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپل رضاعت موده بنو سعد کې تیره کړې ده. خو د دې په اړه هم چې کوم روایات تفصیلا راغلي دي چې حلیمه سعدیه راغله، هغه طرف نه سورلی ډیره کمزوري وه. مکی ته چې کله دا ټول راغلل، نبی علیه الصلوۃ والسلام هرې زنانه باندې وړاندې کړی شو، خو ټولو ته انکار وکړ، او بیا ټولې بیرته لاړې. او حلیمه سعدیه د مکې نه بهر شو، بیرته بیا راغله. نبی علیه الصلوۃ والسلام یې ځان سره بوتلو. نو دغه قصې دا ټولې غیر ثابت قصې دي. درېمه زنانه چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام پالنه کړې وه، هغه د ام ایمن په نوم باندې وه، چې دا نبی علیه الصلوۃ والسلام ته د خپل پلار نه په میراث کې پاتې شوې وه، د هغې خادمه وه. نو د نبی علیه السلام پالنه دغه زنانه هم کړې ده. وروسته په نبی علیه السلام باندې ایمان هم راوړی دی، او بیا زید بن حارثه ورسره نکاح کړی وه. اسامه بن زید مشهور صحابي داتې پیدا شوی دی. نو دا درېمه زنانه وه چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام پالنه کړې وه. بیا کله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام بنو سعد قبیله کې د رضاعت موده تیروله، او لږ غټ شو، تر وروسته پورې په همغه بنو سعد کې پاتې و، نو په دغه وخت یو واقعه راغله چې واقعه د شق صدر په نوم باندې مشهوره ده. راځي خپل به د محمد رسول الله علیه الصلوۃ والسلام د خولې مبارک نه واورو. مسند احمد په حسن لذاته سند سره دا واقعه نقل کړی ده. یو کس وی نبی علیه السلام نه تپوس وکړو كيف كان اول شانك يا رسول الله ايدا الله نبي عليه السلام استاد نبوت ابتداء سنگ وشوا بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعا شروع کړه چې ما باندې د وړوکوال نه ډیر عجیب او غریب حالات راغلي دي. كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر و زما پالنه کوونکی او روزنه کوونکی د بنو سعد بن بكر یو زنانه و. نو زه او د اغه زوی روان شو ګړې وبزیم بوتلې ولم ناخذ معنا زادا خو توخه او خوراکم ځان سره روانه غستو. نو ما اغه ته ویل یا اخي اذهب فاتنا بزاد من عند امنا تلارشا او زمنګ د مور نه زمنګ د پارس خوراک راوړه. نو د غرور می لاړو د غرزای ورور او زه د غډو بيزو سره پاتې شم. فاقبل الطيران ابيضان وای ما چې کتل یو دو ملک را روانو لکه دو سپینی مرغی چې وی د ستورو په شان باندې ښکارا کېدل. زما خوا ته راغلل یو بل ته ویلې اهو هو؟ قال نعم. آیا وای ام دغه دی؟ وای او. بیا دواړه لګې شو زی په ملا باندې سمله ولم او زما خېټه په منځ باندې سیری کړه. زما زړی را وویست هغه یم په منځ باندې سیری که. فاخرج منه علقتین سوداوین دغه دواړو زما د زړه نه دوه تورې ټوکړې د وینې را وویستلې. بیا وایي د یو بل ته ویله چې ته لاړ شه د واورې اوبه راوړه. هغې چې کله اوبه راوړې نو زما دا دننه سینه او زما دا خېټه دای په دغه اوبو سره ووینځله. بیا یې ورته ویله چې ته اوس لاړ شه اوس یخې اوبه راوړه. چې کله یخې اوبه راوړې نو په هغې باندې زما زړه ووینځو. د هغې نه وروسته سکینه او وقار دا زما په زړه کې ورواچول. بیا د یو بل ته وویلې چې اوس یې وګنډه او د ختم نبوت ټاپه پی ووهه. کله چې زه یې واپس وګنډلم او دغه حالت راباندې راغلل د دې نه وروسته یو بل ته وویلې اجعله فی کفه وایي دا اوس د تلې په یو طرف کې واچوه. واجعل الفا من امته فی کفه او د تلې په دې بل طرف کې زر کسان د دې د امت نه واچوه. دا دواړه وتله. فاذا انا انظر الى الالف فوقي وای ما چې کتلې دا بل طرف کې چې زر کسانو دغه طرف ډیر زیات اوچت شو. اشفق ان یخر علی بعضهم زوی ویریدما چې دغه تلې دا خلک چې دا په ما باندې راونه غورځیږي دومره اوچت شو دا تله. فقال په دغه وخت کې دا یو ویلې لو ان امته وزنت به لمال بهم وای که چیرته دا ټول امت ورسره وتلې نو بیا به هم دا ټول امت به سپک شي او دا به په هغې باندې درون شي. ثم انطلقا وترکانی بیا دغه دواړه لاړل او زه یې پرېښدم. خو ما باندې ډیره سخته ویره راغله. خامخا یو وړوکی ماشوم وي او دغه شان ناشنا حالاتو سره مخ شي. دغه وخت به د نبی علیه الصلات وسلام عمر څومره و؟ 4 کاله یا 15 کاله یا دغه شان شاوخوا عمر یې درلودو. نو وای زه لاړم دغه رضایي مور ته مې حال وویو چې ما باندې خو دا شان حال راغی. نو وایي هغه په ما باندې ویرېده او راته ویویلې اعیدک بالله زه په الله سره ستا دپاره پناه غواړم او بیا په اوخ باندې زم کینولم او هغه هم په اوخ باندې کیناسته او روان کړم خپلې مور ته راوستلم امینې ته. وایي زما مور ته ویلې او ادیت امانتی و ذمتی آیا ما خپل امانت ادا کو او زما په غاړه چې کومه خبره و دا اوس ختمه شوه. ما نه خپل بچی مې ته روغ جوړ او سالم حواله که. بیا ورته واقعه بیان کړه چې ستا زوی سره خو داسې کار وشو خو د دغه قصې با وجودم زما مور ونه ویریده. امینه بنت وهب په دې باندې خفګان رانغې د محمد رسول الله علیه السلام مور چې کومه وه هغه خفه نه شوه. هغه ونه ویریده. ولې؟ ځکه دا خبره ورته وکړه انی رأیت خرج منی نور اضاءت منه قصور الشام. اشاره دې خبرې ته وکړه چې زما زوی دا ډیر یو کمالي انسان دی. دا چې کله زما په خېټه باندې وو ما یو نور ولید په خوب کې چې زما د جسم نه ووته او د شام بنگلې د اغې نه روښانه شوې. نو دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام د رضاعت یو ناشنا واقعه وه چې ډیر زیات فواید په دې کې دي، ډیر عبرتونه په دې کې دي. انس رضی الله عنه به فرمایلې چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په سینې مبارک باندې د ګنډلو اثرات وروسته هم پاتې وو او داسې پخکاره کېدل چې لکه دا زی چا ګنډلې وي. مسلم کې دا روایت راغلی دی. دا علامی وي، دا نښې وي چې الله رب العالمین دې خلکو ته هم ښکاره کولې او د نبی علیه الصلات وسلام ظاهر او باطن دای برابرول دای نبوت دپاره غوره کړی و رب العالمین. دې وجنه دا باطن مور له صفا کو، دا زړې مور له صفا کو. بیا دا اول اپریشنو چې په دې دنیا کې انسانانو کې وشو او د دین ډاکټرانو هم بیا چلونه زده کړل، په دې باندې تجربې وکړې، په دې باندې سوچ او فکر یې وکړو، دا ورته ممکن ښکار شو چې په دنیا کې هم یو انسان اپریشن کیدی شي. او په وزن کې چې نبی علی صلوات و سلام درون شوی دی، تد یو مطلب خدا دی چې د محمد رسول الله علی صلوات و سلام مقام دا ډیر اوچت دی، هغه ډیر درون دی. دویم مطلب دا دی چې یو طرف ته د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خبر راشي، داغه حدیث راشي، داغه سنت راشي، او بل طرف ته د علماو، د فقهاو، د امامانو، د مشرانو، د پلار، د مور، د ملګری، د دوست، د بچیو، د خزي خبر راشي، نو دغه ټول خلکو خبرو به هیڅ قسم حیثیت نه وي، هیڅ وزن به نه وي. او درېمه دا خبرم پکې ده چې کوم عمل د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل خلاف وي، دغه عمل به هیڅ قسم وزن او قیمت بنوي. لکه الله رب العالمین په سورته کهف کې فرمای: فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. نبی د خپل امت نه درون دی په هر لحاظ سره، د هغه مرتبه، مقام او منظرې ته هیڅوک نشي رسیدلی. او د شام محلاتو روښانه کېدو یو مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو له دنیا ته نو راغلی، خو مور ته دا پیغام الله رب العالمین ورکو چې ستا دا بچه د دې د وجې نه به شام بنګلې روښانه کیږي، د کفر، شرک، ظلم دا تیاری به ختمیږي، او هغه ځای کې به اسلام غالبیږي. دغه نصرانیت چې د خلکو بدل کړی دی، دای محرفه دین ګرځولی دی، دا به مغلوبیږي او اسلام به په دې شام کې غالبه کیږي. دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام مور سره بیا اوسېده. په دې مکه کې دغه وختونه تیرېدل. یو سمو د خپل مور سره پاتې شو یو کال یا دو کال، خو د رب العالمین تقدیر و، پلار یې خو اسم نه و. یو بل امتحان په دغه ماشوم باندې راغی چې عمر یې له شپږ کاله دی یا اووه کاله دی، نو مور هم ترې وفات شوه. هغه خوږه مور چې د هغې په مینه کې به محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د خپل پلار مینه هم لټوله، خو دغه ماشوم چې ټول عمر یې په رضاعت کې تیر شوی و، دا لږ وخت دپاره خپل مور سره پاتې دی، خو دغه مور باندې هم مرګ راغی. ابن هشام په حسن لذاتهی سند سره د تابعینو نقل کړی دی: کله چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د شپږو کالو شو، نو د هغه مور دا ځان سره واغست او مدینې ته لاړه. ظاهره خبره په دې کې دا ښکاري چې هلته د خپل خاوند قبر ته تللې وه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام پلار قبر ته تللې وه. هلته څه وخت تیر کو، نو بیرته چې را روانه وه، د خاوند غم په دې باندې ډیر زیات شوی و. دې غم پې دومره اثر کړی و چې کله د ابوا علاقې ته راورسېده، چې دا د مکې او مدینې تر منځ یو ځای دی، نو ایسته په هغه باندې مرګ راغی. نور نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وفا ونه کړه او د دنه رخصت شوه. تاسو فکر او سوچ لږ وکئ چې دغه ماشوم یتیم دی، مور سره یو کال او دوه تیر کړي دي، په دې ځای کې په دې لاره کې ته مورم جدا شوه، د نبی علیه السلام به کم حالت و، څومره خفګان به دغه انسان ته رسېدلی و. د وړوکوالي او ماشومتوب نه په امتحانات شروع و، نو آیا دا به سید الانبیا نه وي؟ آیا دا به امام الاولین والآخرین نه وي چې د الله د دین دپاره دغه انسان باندې څومره تکلیفونه تیر شوي دي؟ په دغه لارې کې یوازې پاتې شو. د نبی علیه السلام خاندان چې کوم نور خلک ورسره په دغه سفر کې و، خصوصا ام ایمن ورسره وه، هغې سره نبی علیه السلام یوازې د دغه ځای نه راغی مکې ته، او مکې کې خپل نیکه خواته راغی. د دې نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل نیکه ته پاتې شو. د هغې په اړه بیان به انشاءالله په راتلونکي درس کې وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې روان کړي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.